uçuyorken, başaklar bağlanmışken, tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Bu bahçeler onundu, bazen uğrar dediğine. Bu bahçeler onundu, bazen uğrar dediğine. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla